حدیث پاک کرا گلی میں تو نور کولا میں زید قیم ہوا میں انما ینتخبرون من دار الى دار لا یموتون انا خیلی دقا چل سب دقا چاہ گو حدیث تمالی ہے کہ میں نیمہ ہمائی یہ کار ہے کہ مستادا تو سو میں من دار دار نکے رگا تو خو ملائی کہاں اے تیوی چھو گیا بھائی اور بنا ہمائی تو خو ملائی اور دل کو کی مندار انجارا ہے اتا سدا جو تو ہے کہ نکیرا ما آج کی نکیرا نو غیر دو دانا مدادار اول دادا ہے اور بلدار دعاو دے سنو بلدار کی طویل دنیا تریخوا بلدار سلا کوئی ہے نا واکن خیر کو تو مالا خبر خلیم نا ہے نا زرد دوار اللہ دخرا دی جو گرانا رانی تا خراب ہے میں داخل کر رہا اس کی تلو تین دفعہ کرا پھر میں نہ ملا ہو ملا کسی بتایا کسی کو خون رکھ کو خود رہا ہوگی ڈالا خوش اس پر خوش ہے کام ڈال دے اور اس کی ادھر تلو تین دن ادھر سارا پور والا جی جائے تو خود ان کا جب پیدا ہوئی کیا خبر گا مجھے ادھر چل رہا ہے لوگوں کو پلاٹ نہ دے وہ ہونے دے کریں گے استاد جو استاد جو کتے کل محارم دے کا نا تو پروا پہ کتنی سے خبر بات صحیح ہے اللہ کا صدا بور کے آچارا کے بج کے لیے معاملو عز الذین آسنوا بالحسنہ لو گناہانا دیدا کہنے کی جان بچے اللہ اللہ من دے دے وسوسونا وسوسین حفاظت نکی حدیث مبارک کے راضی اعوذ باللہ ہوا فکر بدل کا دگے جائے گی یہ ماں کا شیطان راشی وہ ادا کیا پیدا کہہ رہے زم بڑا ما دا دا پلار نہ پیدا سے دا بلتا دے تیری دے زبور پمر خلق اللہ اللہ کا پیدا کہہ دے نبی علیہ السلام کی یہ قبر سے واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم باپ لمی نو ہے کہ نور خبر کے کہتا مطا فلا تزکی انزام اکتر پاکی بیان آئے آتا پاتا دا دیکھ دشمنی کے خلاف روان دے اللہ کی ارقی او بیا مانسی اک داستے سی آتا قلیلن لگامل کے نتول نکے اک دا قلیلن دا مانا کی اطاع قلیلن ابن کثیر دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول نقل کی آتا قلیلن اطاع قلیلن ثم قطعو بیا بس کی آتا قلیلن نیزی کی نور مسلمانی نکل کپیسی سے غریر حائل اللہ سے نور مسلمانی نکل دا سی سکائی دا سنت نور عمال مجھے سبانے رہے پتہ ہو کہ تمہارا با عذاب نہیں ہمارا با جنہیں سن رہا کہ ولی بن موسیٰ ابی ابراہیم علیہ السلام کتابوں میں خبر اندار رہے دلی ملے دلی اللہ تذرو حضرت مدرو اخرا اس کے بندہ علیہ کے ناصف کی کرو دنیا کی اگر دکھا ہو گروہ کی جیدے وشی بدلہ بے اکوڑے کی رب کا ادم انتہا ختمی دل پا دلی دے دل اللہ علیہ کے خندے ان خوشحالی رہا ہوئی باپ کا جڑی پریشانی والی اور اللہ ایک دیں گے کئی اختیار لا رہے اور اللہ ایک پیدا کے ان کے نر اور زنانا یہ سچ کی نا کر کے وہ بوڑھے سی زیر بر ہونے دیتا تم نہ زید بر ہونے دیتے وہ بوڑھے سی وانا لے انس اصل اخرا بیا پر تو کلم دا کر دو مسلم صورت خبر رہا سرا اللہ ایک مرین باندھا او خوارین بندر یا اقنا جمع جوڑی بندرہ جعلو کنیتن جمن دا اللہ کر دے جم دل اللہ جوڑی پورا کی اللہ تاجے کسی کرنا کو رب شیرا رد شرک دل کو آخر شہرا سورے کتب ملاوت حرکت کی شرق و غرب کے ندے کتب ملاوتا جاری تعظیم کو طائف خل کو بے دکھی اور کمال دیکھ نور کی رشتے دے بڑے مالک کو اللہ دے آجانی تباکی سمون نینی پریفتنا توکم قوم دنی مرکی انہم کانو ہم اظلم و اطغان یقینو دے ظالمان ادھے سرکسان دنیا کے دے پیغمبران دے دشمنے کرے قد قوم را وقت اللہ اظلم و اطغان یہ دے دن رہے ہو کہ بھی صدا بسو تو برابر دا دو بے تا کورتا نور بے تا کورتو اور بیابے کو اللہ سے بیان کا اللہ تعالیٰ دا مقام دا کرے گا کنا وہ کلبے تو اندیری کیوں گا اور بے تولہ گاو کدے بے مرسی آؤں پخشے ہو جابرہ ہوا او بنسو اللہ بے حفاظت کو ندا سخت کر کے سے نہیں مکنا لم یکن قبول من الناس هم اظلم و اطغى من قوم نوح بدون جزء ظالمان نو سعيدة بچه غيكي رسيو ابو بيتا بوتو بچيا احضر هذا بدي بدين زن ساتا زما پلار ما تتستا پو مرکو من دقسي وشيت کرا كانو هم اظلم و اطغى سر جاتي خورا سر سر کسانو دوسرا اللہ سو کرو والمتفقتا ہوا اور ان کے لیے اللہ تباہ کرو اتفاق پالول کول پبر مقول متفقہ یا متفقات اگر جبو کرے صلات السلام کرو کہ اللہ لام دے باندھے کو اور باندھے والا لام دے کو پناہ کرو اگر سختی کہ پناہ کرو بکنو نیمتون ضرب لے تو انکار کر سک نشترے وہ دشمن تباہ کولوں میں ہمت کے کنا آگا نظیر من النظر الاولا دا پیغمبر یا دا صورت دا بیان یردہ دیر ان کو دیر پخوانوں سمانا دا انذار باندے اور نظر دا نظیر جمع دا انذار من النظر الاولا ذکر خویلی کنا ما کنت بجع من الرسل میں نمرا غلی اذر خبر دوتن عزفت العزفہ نیدی کی نیدی کی نیدی کی قیامت را روان دے نیستے گارے سواد اللہ رسول اخکار کہ ان کے کاشفتن اخکار نفسن کاشفتن ایسے ایدری بیاننا خرق تاجب کی او خان جی دیا دے دے دے یہ دے فکرا اجارہ نتا سے خان دے جارہ نتا تاجب کوئی ایتا سے بلکل بے فکرا غافل نوز دکن کنا اوف اللہ تا سرکتا کئی از اللہ امان ای عبادت یو کئی المطابعات للرسول علیہ السلام علی عبادت المطابعات للرسول علیہ السلام اگر تخو نکی ترحید اخلاص نتا امان ای کنی تا وکی رئی نهی تا مغکی نکو سورت کی بیانو کو مسئلہ توحید سر نفت صفات عدل و مثالوں کے لیے مسئلہ بانے پیش کرو سبھی بنیاد باندھے امتیازات کی صورت یو یہ ذکر کو ابتدا وحی پگم لسم آیت کی دین ذکر کو نزلۃ نخرا یار لسم آیت کی درم ذکر کو نقل مفصل پگ دیس وہ دیس کی سلورم ہوا رب و شعرا اگر اسے آرام مالک دے اختیار دا اگر دے امان ہے اللہ تیرے کسا کمال دے نتصر آنا دا اللہ تیرے دمور تنیشتے دے کہ قمر او پسید دو صورتنا رحمان واقعا دادری یو سبق دے سمانا مخی کی تذکرے دے قیامت سے روس صورتن کے دے قیامت پر مسئلہ بیان سلا ندل تکیس دی دری صورتن کی مسئلہ دا قومون تباہی اور دا قیامت تذکرہ کی پا دی بنیاد باندے دا او دی سن صورت پا اول دنبوت کی پس دو صورت طارق اب مکی دو صورت سواد میں نازل دے راگل دے پیغمبر علیہ السلام بلکہ دو صورت مکنی صورت خواب خوندے پا عام مجموع کے دالو دو قومون تذکیری تکی تا دو صورت ذکر وقت دو رو رکھا مقصد دو صورت نمو تل اختمایت کی ذکر کئی اور آگا مقصد دو صورت ذکر کئی پا نمو تل اختم کے اما سرا دو توحید دا اللہ رب العالمین اور غیر پار دو قومون تذکری کئی کہ دی قومون سرا اللہ سو کو نتر کم دو پرخیز دیں تابانی ان کا سخت رہا ولی کنا وچیرا انا کل شئن خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدت کلمح پدی سرا یل ذکر کی دو قیامت رتن ذکر کی تخالیف جلے ذکر کی نہ تلیخ پنزوک کے اگر دائے حق بیانیون کلا تسلی ذکر کی تسلیل ورکی چوا خطا نکی دا صورت مرد سبا دا اللہ مخشی دا خلاص اولو دے سے دے نشتے دے ہر کما سر کا حساب دی دا طول بزن تا پوست کم نرزان دا خلاص اولو تا سوچ کرائے سے تا دی کہ اس معلومی سے ضرورت جواب ورکم فدی بنیاد باندے بنیری علیہ السلام واقعات انشقاق القمر ذکر کی دمینا سے دریس پہ روزے یا دس پہ روزے پہ مینا کی یہ حاجان اور کاری نور سے نہیں بے دے جمرہ تو دے رشتوں تو رو سواری لے رسول اللہ صلاح پہ خبرت دو تولا یہ کچھو رشتیا پیغمبر اندس کو اگمید بگایا کا پیغمبر علیہ السلام پہ اذن دا اللہ باندے سپوگمے تر شہادت پہ گت اشارہ کل ادو گئے سوا یہو دا غر نہ آف والا لڑا ابل پہ قلوے پاتے دا وہ فوما نے یاو مانو چکے دیر لے جادو گری وہ نمان نہ خبرا موجزی را لے دو نمان لے تو وار مخطا کا تا پہ جمکار کون لی کہ دو تین ایمان راوی نہم اکی ایمان تول رانوی نہم دو دو خلو دن واردہ اللہ با سر بوری ستاکار کو ویلو ستاکار رسولو اکار تکائے اللہ با پاگیا جردر کئی دو تولی ورسطہ چیزی اور جا جا تخلیف دیارول دو پارا تاریخی کسی ذکر کی جنو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نرسولو کئی جس دیسو مقرر گرائی ماجیدہ مانائی دی یقین دا نردیش و مقرر گرہ ایک چامت جیل اسوس باغمائی دائمی دا اللہ دا قدرت نکے دو او قولی دو سنکہ دا قدرت دا اللہ لکدا مختی آئے سہرن مستمرون جادو دے ختمی دن کے مرور کے دو کے کنا مارن تیری دن کے مستمرون اتفار سو تیری دن کے ختمی دن کے یا مستمر مانا مضبوط او دیر اخلاق وائی دو جادی دیر مضبوط او دیر اخلاق او کس درو دن گوئی روان جو اقبل طبیت پسے او ہر خبرہ دو دو دن کی پر خول وخبانی اللہ چکم مقر کری پا ہوا پانی خبرہ پر جنگی جی بوتا خبرن را لکنہ چا آگا چکا رہے کرے کامل نسیات مول دا جارن مل تجرن و ان تجرا بزدرن ندول دے نو دے زید و جنا تے دال سولا مزدجر سو ازدجار سو زدر رتنی تے منی پول دا دا آ تول خبرون اس کی راجی کی پا ایک زرہ تا امانا دولا وہ نہیں منی کرا حکمتن باریغتن دا دے رتی زی از دورنی زی دا دے دا اقل لک اور اسی دن کے ذرتا و فکر تھا وہ دو چیز جنک رسا ما تو ان نظر تمہا خطا کی جو مختوا کرا چرا دو دائے الہ شہن نکر آواز دو کی آواز تو ان کے یونا منکر کارتا ناسنا خطرناک خبری تیرے بولی راسے و راسے قیامت تا اگو کی بھائی سرگے دو خاص ان ذلیلہ اکم گورے تو میرا اس پر جب گوری یا چیری بہتر گئے تو ساخ و ستن افسار ہم اجیبا دا قبرون نائے داسے لکا چیری ملخان جر روڑا لوکی ملخان تو جسی روانے تو جسی روانے یاو بس رکھا کر کے غرجی جن پکے تھا وہ تو دنیا دا ہر طرف نبا دے یو جتا مخلوق را گنڈی جی جراد منتصر کافر دے اس میں سیارا ہو سکتا رہا دا دخوی دا تقویب دیا رہولو دے دنیا دا عذاب میں ہمونی اور دنیا علیہ السلام تو گورا اور دیا اگر جمرہ تنگ چا خیرہ اکرا انی مغلوب انفن تفر اللہ دا کمزور کشن نظمہ بدلو اکرا واللہ بدلو آرستلو بیر اکرا سکے دا اسمان من درنی کنم دے مطب کے پا تختو بانیا لازہ چلوہ کسی کے تختو خاندو دفر تخو مخون دفر دو دسار جمع دا میخونے کسی چی جوڑ رہا ہوگی دو اگر اتنو رسول اب میخونہ مضبوط ہو باللہ چی میخونے دے لرگی بچے سمر لنگی جی ناو پر دا کلکی جی پڑھے جی ہو کلکی جی سو چی جی ہدا سوچی جی بھائی اس پر خون کے خدا کار نیچے اور چسپ ہو کر کے سس بھائی بھگوان جمع پڑے دو کو تو بدلو کیسے ہوا دھاگا چار پارا چوک بھی قدری سے ہوا دنیا علیہ السلام بھی جو سفر کو کرو میں دھاگا بدلا میں وہاں سکنا بلا میں جا گئے اور زور کو جزام اور کر قوم میں تباہ کو اداگے کی نے کوئی سن میں جوری داوسنی کسی رہ گئی نہیں انہیں بھی کہنا وَلَقَدْ تَرَكْنَا آيَةً كَرَمْنَا دَا خَبَرَا او دا چار دا عمل الفعلا یا دا وچی سای دا نکولا مخلوق لا نخص فیسو کی سبق عزتو ان کے کہ پتی سای چیری بیڑے چروان سی اوی چی زمانی کنی علیہ السلام دا سی کی سای کی ناس تو اغسر صرف ایمان داو فلا خدا بول بچے تنوں پادشیو بکو فرکے دا خبر ہے کہ دسی کر کے رسول کی ذرا وسرا پکے فکانا آزادی ان لوگر قرآن میں آسان کہہ گئے لذت دا پار دا نسیت سٹیٹن اس لوکو اسیت اور سن کے فاحال من مدہ چر بخاری مطلب بیانی فاحال من طالب علم فیعان علی سٹیٹو طلبگار دا دکے نچے سر پاگے کی مدد تکلے سی فاحال من مدہ چر داغی سر ادا کرتے تو قرینے کو مقام بائیں نظر سر اللہ سکون کرنے کے چوک قرآن دکی ضرورت اچھر خیم ہوئے نمان رہا آج یانین دا سیو کرے گا ما پہ بعد رو گو رہا دا سے تم تن جو ان ناسا کاننام آجاز نخلن من قائر اوباس دے خلق اوباسی جس نکی جسے لکتی یو خون رو کر گرو بجے خواہ کرے سی نلولے سے قعر دنگواری تو من قائر دنگو کرشو ہوتا دے لکہ جوری زیلی نہیں لکہ جوری جو بوٹی زیلی نیست دے پس دا معمولی ما بوی غنی نے یہ دے کہ نکہ آوائی ان دا لو فوٹو پر آوائی لرے لو نے زیلی نہیں نو دا دا غسان تو مطلب لو لے وہ جو دنو کہ سلے آوالو رول یاو بر سر با جنگول نو فرونو رہناتے دا او دا کجوری جای جبار اخری کتب ورده دی نم دا اون گردی نم دا دون گردو کانم آجاز نخلی من قائر سنده عذاب نی ورقد یسترن القرآن علی ذکر فحل من مدکر قرآن دکو ان کے سوشتے اللہ ہوئی جواب سے ایت دنیا والاونا نشتے سکول دکو ان کے سوشتے دا ترین دکو ان کے سوشتے دسن تو سائنس دا کہ ان کے سے نہ نو کرنے دا کہ ان کی سے اور دا قرآن دا کہ ان کی سے نیستے فحل من مدکر ایسے تو رسیتا ہو سن کے دا قرآن نا اس دا کہ ان کے دا قرآن سمودن اللہ علم تباہ کر رہا اے گورا مسلم ننگے ہوا ہے بتوا رہا دا اس پر خبر رہا اور وہ تو یہ لئے اسی کا سموائے اندر ماہ قسمتن بیناؤں وہ دلیس چیز دو پہنے کے ہر یو با خفل نمبر پہ حجر کرسے ہے اوہ جا پہ خفل نمبر رہا جی اس کا ستائی پہ خفل نمبر دے سر گئے جائے نرہ لے گئے عذاب بدبانی رہا جی سروجی تیسی پناداو صاحبان مدعو آگو تفل مرگی تا ملک سیتا ملک سے ایرہ شکن ملک آنو اتاسو اکیلی مشاران گے دادی تفون ہوکے دیئے سریم پزندان کی اکیلی اپیرا نیوری جی اکر اپریشنا ہے بس منگا بے داری کو پاسے دو پسے لالا یوتن قزار دا سالیف زی اور دا زینو نا پیدا ناغا مک کسو گزار پوکو دا خول ہوئی لیندو لہوئی چی لیندو نا خوبی اکار نکن اور دا نور سرو پا پوکراجین چی دا مک را سوائی اگر نارو دو خا بیا چکم دے کہ اللہ تا منظور پا تنگی کی کندے کے ننو تا پا دے سورا اپا دو بانی عذاب سورو سو پیغمبر تا یہ اس تیار سے عذاب را جی را ریڈیو ٹوٹی گئی گرے مرض بانی عذاب را رہے تھے اثار دو مکہ میں ترگن مجھے فتحات و افا کر یہ پاسد نادو صاحبہ منبر سے تیوازو کو ملک تیوازو کو فتحات و نغلا سبوت کو فاکران زخمی کرا عذاب میں سمجھو ماں کے بعد راوار دو فکانو کا حسین المعتظر نشو دو پشانتا دمائدہ شو اخو المعتظر حسین مائدہ شو اخو المعتظر دباغلے جو ہے ان کی باغرا دبیزو اخانو دنگرنا پنجاب سندھ امالی علاقوں کی جوڑی اگو خیو نے کہنے میں جوا نظرے میں لستے و کوٹا جوڑا کی وہاں علاقہ کے لئے علاقوں کی غیر راولیو گردی راولیو گردی کش پولو کی دیتے دم نہ کئی اگر بار نہ تجا نوری گنی کی نداد اللہ جس کا کی جی مائدہ کی جو پاس اپنے نور گردی پاس اپنے نور گردی لان جو کہے کہ خورا را خوکو تو لاستے سی جلاس کا ملاس پر دے غنو رکھشی غنو نسخہ کیجئے پر دمسخہ کیجئے اگر گئے اسخہ سے دے نو دک قسم پی صاحب دو دو دے پیغمبر مقابلہ کے لکداد خاصے جاری غنی او اگر بے دک قسم تم گو او دا سوئے پکیت اسکوندل بھائی او بھائی دے نگے بے قویلے خوچے کلے پی عذاب رائے نو دو داگے پسند پر میدہ چک چک شو گیا بے اسنو فکانو مشودو عودو کا حسین موتظر حسن مو میں دا کولو تا حسین جنبی علیہ السلام بھی کو دوڑے دے زوروا کی ماتا کلا او خلق دولارو رضا اخرائی وصا عودو پشانتا دا چکی دل خوانو بادے جو ہے ان کی قرآن میں آسان کہہ رہے کس دبت قوم لو تن دن نظر آسان کہہ رہے چاہتا سان کہہ رہے پنجابیان کا پختن کے تو قرآن دن کا امیر پختن دو قرآن سر طرح دیکھا سکے ہو دوم رہے سے قرآن دو تو کم بول اب دیر کی پاری بکے دے دیر کی پاری کم نو دیر کے کے تلیخ کے ساتھ پلو گو حدا اور قرآن دی منہ رہے ندے جاکائی نا اور پہے جی پہ نا نسطا ہوں منا بلو پہ رسلام سے چرا اگوبان امکان اللہ اور رولو کذالک نجزی من شکر ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر یرویلی دو زمد دنیور را بطشا الاخذ بالعذاب الشدت اخذنا بالعذاب ولقد راو دیوان رویتی تفصیل دا فرسی اغلی دیدی جتی کورا ولقد جسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر وَلَقَدْ جَعَا عَلَى فَرَحَوْنَ النُّذُرْ صَلُورُ وَلِي سُورَتِ سُوْخْشْتَي چه قرآن دکی سُوْخْشْتَي تاسو که چه قرآن دکی سُوْخْشْتَي جنما دا خطو لار کی شتے سُوْخ جواب تے امواتن غوراہیا نم ناخلی اتا خوط اطلق شکلے انہوں نے دیتا سمجھتے دیل خطوار رسائی بونا پکار گیا انہوں کا وہ علم ملے کرے بس اللہ علم دیتا گئے دیل خطوار رسائی بونا نے یو لن ملے پکار دا ذل علم دے ذل دے کول غاری نوتا نوتا جیسے میں سرتا واجن سیت کے بارا فتمارا و بنو و لقد جسرنا القرآن علی جد فحل من مدکر قرآن تو گورا کر ضرور آیاتنا کلیا فاخذنا و مخراجی من مقتدر موجودہ خلق تا دمکی والا تو استاسوا کافر دا دے زمانے کی تاس انکار کوئی دا ورو کنا آغا خلق تاس تاہم نکتے آغا ورہ جی نپاغو خواہ دا بمرا گری کو اینا دا اوز ورہ جی ترقی کیا ترقی زمانہ دا نو آغو بانے عذاب را غلے نکتے نم انکار کنا پتا بم عذاب را سن تو فرق پکی تنیس سے مقرر کرے نیتا وقت برا سی ادا و عمر ڈیرہ دتنا کا اور ترخلا ادہا افعال داہیے سننا داہیے لے مصیبت خطرناک ہو رہی تھی ترخلا بار کا مرے ب ترخی جمع کی جی بات مجرمان پلے ان توب کی وسور ن پلمبے کے یہ زلال اندی جنے کی وسور ن پلے ان توب کے یا زلال اصور پڑی جنے کے وسور ن پلمبے کے نیران نیران الاخرہ یا تنمراد الجنون فی الدنیا راکھتے بشیدے پہور کے چیزے پاک سی جی دنیا بشیدینا تو مخون بائی عبور سکے براست دے سکر درہ تبکی نین دے سکر دانے کیا رسالہ دا مست سکر براست دے تب دیتا دے دے سکر دا مقصد صورت دا آرکن پیدا کری خلقنا ہو بقدر ان پاندہ زبانی منہی کمولے سے نہیں جاتے رہے اسمائے دے اللہ کا معلوم ازمین مفرسران دا لیکن یکیو عمر کلمتن کلم حلب بالبصر لکرب دستر گے شزبہ ارادے سے پاس آتی کی مقتدی میں تباہ کرو فاہل میں مددہ کر مستیت میں پوک سوسیت غسل کے مسترے چچی کلی مکو فرزبر مانا محفوظ فرزبر دانے کے لئے چچی کلی مکو صحیفو کی کری نا فعلو کل سین فعلو فرزبر مکتوب فرزبر حیفو کری دی اور ہر لے اوڑ کے مستطر دیل کرسے یقینم متقیان فی جنات و نار یہ جنتوں نے یورو مکے آنی ارونا بخی باسو فی مقعد صدقن تذیر کنا سو بلسیا و سی کے بادشاہ دیر قدرت والا تا سخا دا اللہ سر دی یعنی دا اللہ پا گاوند کو پا جنتی نہیں چی دی دا اللہ مقام ہے گارے کہ دا اللہ سر نہیں دی دی دی صورت مقصد آرس دا اللہ پا اختیار کی دی او پاہا اندازہ مانی دا غین جا توڑے کموڑے رسے انا کل سین خلقنا و بقدر او ذکی یاداو کم ناغ کی دی امتیازات کی صورت انشق القمر یو یسرن القرآن دین او دائی تلوی وردی صورت کی دی کرتے یسرن القرآن قصر و لقد یسرن القرآن اپا قسم دتے ہیں پکنزا قرآن یسرن کہے او ادرو تکین خوش دا جنکا اصلورم فدعا ربو انی مغلوب فانتصر زانتا غورا پیغمبر پیغمبر اللہ تجاری انی مغلوب کمزور حسین فانتصر رنظم بدلتی نو آخلا زخفل بدلن سما استے سزا اور کولا دس انتا فلتقل ماو علا من قد قدر دس مانا دزمکی بیعز سری سرورم انزم ابواب السماء بما نامر اترا وبلي فجم فجرنا الارض عيونا زمكن كيني كيني كرا و لمن كان كفر بدل راغا اتر كهشيم المعتذر دا فيل كذا ما يدشي فول غني نو غني اي نور توجود النلارا ولي نسمي جزان سامتا سورت رحمان پس رات مکے سورت زہر نا وہ پنجوسم سورت تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینی سے دسلو نہ پس نہ دل سے سورت مقصد ترغیب لے کتاب اللہ دے قرآن دکر اللہ بندہ قرآن دکا دا با کورنی که ره که دا او سن ویده دا او رو سندری دی چی شده دا او رو سندری؟ جنتیان چه جنت تجیل نو او رو بولاری اغاو که سندری و ندا سندری دی قرآن سندری کا اور دنیا کے لگا دنیا کی جیتے سندری ہوئی نہ داد واض بیان دے دا اللہ کی طرف نہ دے ہدایت ہو نہیں دی ذکر سر دیا یہ اعلی رب کما تو تجربہ میں کم نعمت کے چیتے بل کی صاحب ہو رہے جو سورت دری رکوئی ادری خبری ذکر گئی اول کی خوشحالی دی چومنی نو خوشحالی دی مدے میں چڑیا ذکر گئی سختی پریشانی اور درے میں چڑیا ذکر گئی دا قرآن درا لے گل مقصد آ حکمت اگر کسے دے تبار قسم رب کا ذل جلال والے کرام یری خوشحالی او اصل مسئلہ اول رکو کی عظمت تو قرآن علم القرآن مہربان اللہ قرآن سے وہ تو تلاش کے کنا معلم کو اللہ دے خودین کے اللہ دے لاسکے تو نہ رکھ لینا خلق الانسان من او علم البیان پیدا کے دے لگے کہیں کنا نرس پوک میں گورا اطول پہ اندازہ رو آج جسمانی چپ پیدا کو ولی طول کی بھی انصافی نہ کہی ادھر وائی طول سمانا ادھر وائی طول لکمائی کی کیو اقیم الصلاۃ نیز ادھر نیز ادھری جی میں نے کہہ رہا ہوتا وہ طول کر رکھا ہے انصاف سے کہا ہے اور کمی نہ کر رہا طول کے مک اللہ غلوی دا العد اللہ فیہا فاکیا فکیتے میوا اور کجلیل جلول جلیل خاندائی الادلہ والحب والعاص ادانی دبوس خوانگائی پناہ دی نوبر مجھے نبوس بکی لیسی والریحان اتلا کوئی گلونا خوش خوش بنائی گولونا ریحان کسمالی گولتا ہوئی دارے کے کمال دارے کس وقت بان اخوال مکاری کی سلیتا وہ کمال دارے کہ دا اتخم نیم دین جی دا پانی نیم خوب دین جی ڈکی نے خوب دیں گی ڈیل نے خوب دیں گی برا کہ درزوں کی سدواری کی مقوی یونانی تارے کے ریحان استعمالی گی زڑو آرا کا دارو قبل دوائی قبل کہ کم خوشبو تو کہتے خوشبو تو کہتے زڑوں کا دہلا دپا ردا کا دارو گیا استعمالی گی نکلے گا ریحان کا سرو کھولا ہرا وہ پیجن دو گلابوں کے در خاصیت اور کمان نہیں کرے اور ریحان غذا تم میں خوراک تم ہوئی ابھی آئیے آلائے رب کما تو کر زبان بچوں نے مچھل گرب ساسو ساسو گور والے درو جلے والے سے بلتا والے سے چار اس بدے بلتا اور کسی بھی چدا پیریانو پیدا کر رہا انسانوں پیدا کر نہ ٹول دیا اللہ جی پیدا کرے انسان اول دا عالم تذکرہ کرا دا انسان تذکرہ کرا انسان دا دے عالم اصغر او کی عالم دا پوری دنیا کی سجی دا دے مثالونا دے تنکی موجود دی سنگی استے دنگونا تو کستے خواجی بستے ترویستے ترخیستے کل کی وہ بد بد سی وہ خیر میں ترقی ابھرا لے دا کمرے میں ترقی دا تا ترقی دکانے کی ترقی لو کو بس ترقی ہوئی دا تو کہ دن میں ترقی ہوئی اور داغے سر تروے سے کستے تروے وہ خلائی بھی تروا دا والا بول کہ چیسا چلی میں تروے دی دا سی چیز کرا کرا کھلے تلاسی وہ یا برتا مور کا پتہ دا چیزا تروے دی اسیا تروے دی بدھ مرمال کا خواہ ہم نہ خواہ لے خدا کری وہ جد کی کرنی دی مدرے سرا نور حالات اندر سان تجوری بیا زنگل تو گورا گنی زنگلی اور انگی زنگلی وہ سر وہ اختو تو گورا کر اس مار کرو دا عمر گن زنگل وہ دنیا کے پیدا نکے دا جیل تو گورا نو گن زنگل لے دا نور وہ جد مانے لے اختو تو گورا نور انگیلی رنگیروں کی جنگلی چر تو ڈیرے چر تو جاتے مدان بھی پچیتا بوٹے وہ نہ تو پچیتا گورا ویستوتا بوٹی جو وہ نہیں سے مضبوط اور سنا مضبوط سے کمزوری سے کچہری جو دنیا عظمت ہے کس سے وہ کمزور چرا کتنی ادھر عظمت ہے کنا آسمان اور سزا پہ کس سے دینا ہوتا تو سو چکا ڈالک آسمان کی جیسے تو حالت ہو گورا اجرم پہ کے پستے ہار پہ جو کالے دن میں ڈلی گی بیا جو تیرے بوجھے پہ کے پستے خبر پہ کمپیوٹر پہ کے لگے گرے رہے وہی گا وہی گا کمپیوٹر پہ جس طرح سی داغ پیتا بخلاس سی استا تے پیچھے بدلو ہوتا جب پیچھے آپ کا پیتا سال سو روکا تب مخام اگے گا بہ پیتا بدلو نواری آتام سب ان کا جرم صغیر آتام سب ان کا جرم صغیر وفی کم طول عالم الاکبر تو جان تو رکے رہے طول عالم تا کرا گے رہے طول عالم غرم تو گورا دا وجود کی رہتے جو غرم کی بھی دا لو لے نصوص ہو گا کنا عالم اصغر عالم اکبر دعائی کر کے فبی ای آلائی ربکما تکذبان رب مشرقین و رب مغربین ویلی دا کس جوری رونی مرج البحرین روان کری دو قسم دریا بنا مرج اجرا مرج خلاہما ریسی بھی روان کری دو قسم دریا بنا یوگ سر ریکی امیر کے پردہ دا لا اغلیان خواجے تحقیق تخل کو زیرہ والی ملغلل پیدا کی جتنا المرجان مرجان پیدا کی دریاب کے پیدا کی جی دریاب پیدا وار دے و داروگان کے لگی صرف کن سے سن کی کن سے فبی ای آلائی ربکما تکذبان ایک یو دا غری روانی کی سے المنساب دنگ رنگی و دریاب کے لکھ دو گرو رہوں المنساب تکتے کیسے دنگ کیسے فبی ای آلائی ربکما تکذبان تیل ختمی جی ویبقا وجہ ربکا ذل جلال و اکرام پاکی بھائی ذات طرف دی مخدر ذات طرف دی دلوی خان از قدردانی اغل قدردانی کیسے یا و تزان پا خفل اسپکائی نولی زان اسپکائی یسألو من فی السماوات والارد غوائد اللہ نا اسمان وراز نکوارا حر رازی دیتا غیر نوی صفت باری غوائد کی نسمانا دیر اللہ دی جازی نمی کی دا اللہ دی جازی پر شان کرے مانا حالات بدلی گی نا سعون یبدی ہا لا سعون یبتدی اوہا دا سے حالات پر کیا نیوی نی سرگندی نیوی نی ساو مس پخینی کا ما جگر بے کی ما خام بے کی ما سطن بے کی پیار بے کی دا یبدی ہا سرگندی ذات تا اللہ رب العالمین پر پر حال بانی صفات پر زبو جا سنتا سے ایدو درمو وہ اللہ پہ سکار مخطے نا مطلب جائی کہ ضرور سر حساب قوم وقت ندی آیا کرے لکہ سڑے چی پہ کار مخطے نچو اخرارا نظر جاو جاری ما دا مور سکار نی بڑے اولی دا یا کٹ کر کی بانی ناس تا اولو کیسے تانے کی وہ تور کا زبر تا ازگارا سن نچو سکار کیسے ازگارا بسی مطلب ازگار دل دا عظم دی کہ ضرور سمس سمسم نیتو کم نظر تلاسم اس مالا ارادہ نہیں کرے نو سنفرغ لکم ایو الثقلان یہ درم انسان دین درم تیرے دا دوارا ترانہ دا اللہ دا احکام پابند کری گی زبر تو ازگارے گم ایسا بزرکم فبی ای آلائی ربکما تکذبان اے تیریان الدری اے انسانانو کہ وہ سمرتی چوزے تاسو دا طرف دا اسمانونو اور طرف دزمکنا فن فضولی ازائی مانا کہ زما دزمکنا واتے سی نوگا زما زمکہ کی چیئے نظر اور سر حساب کم کنا بل دیر پیدا کنا لرسا کنا آئے تو رسا نسے واتے لیکن پڑے روزور اشتینا یرسلو علیکم آسوات تخبیق یا روانی دکا کہہ رہا ریب خوی جتا سوانی سواز من نار لخوری دو دو دور دو دزق سواد لہبن لا دخان فی لخورا چی پکیتا دا لمبا لمبا چی پکیتا لخورا نی لمبے دور ونغاسن افراد پا پیشلوانی نحاس لخی فلا تنتصران نزیب سر ولا سنسر کولے نحاس دخانن لا لہب فی. عبداللہ ابن عباس تفسیر دے ابن کثیر نور العلماء نقل کی. فیدن سقط السماء فکانت وردان, اسمان بدل سی متخطا ما تردان, نشیبا غالک گلابی رنگے وردتن گلابی قدیان لکا بودینی رنشے فرمنی بس یہ بیا کوش کی لکا نرائی رنشے فرمن تیزار کے بغاو تا کنیاران اللہ غولت پرنو کی نرائی دا سے نرائی دا لکا دے چکی بشانتا عرنگی سور دے مدہ پوخ اسمان دا بیا دا سے کچاو کمزور نرائی ساری گی رکل بشو وردتن گلاب سر رنگی قدیان لکا بودینی یا قدیان خبر بنگیان پہریا گنا سمانا حساب سے وہ حساب بدری چاہے دستا بدی دستا خری رے چرا پہ رشتے تپوس نہیں سی چوائے تاسو کری تاسو کری اگر تپوس ہی بے علم دے پارا ملے دے اقرار اول دے پارا دے چھتے اقرار ہو کا اقرار دانے چھے اللہ تینا خبر نہیں آسا قدیت ملے فَبِعَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ أَتُكَذِّبَانِ یہ جنگل رشی مجرمان پنخائی یہ رشی تنگو وقبونا اور وہ رشی دو زختا غیر سلی پہ جنگلی کی کنا اور وہ رشی تدائے دو زخا یہ تاثر درو یکذیو بہر مجرمون مجرمان دا دروجن گنا دا مجرمان دی کنا دروجنی گنی دا جمر سختی نیستے دے جنت تا انہوں دا لارسو کس دے کنا پتا مانی بن خورو یا خود دے جنت دا تلو کزان اور چی دا سرائی دا جن بلا دا پوری جنت تا نسیت لے دو زخل بغی آلتا کی بس وزی جنت دا تلو یہ ننو ولمن خاف مقام ربی جنت تا خوشالے سے خاندان ایسی ہما فنون آن الملاز دے خاندان دے مختلف رنگو سخوا دو او سپاستو اتو سالا او ستاو دو اتو سن خوضا او سورسان دغسان پر جنی کنی لی نتے دابل الاسی رکھے ایسی چرک لی دلتا سخا باتی نیسن سے غستے او دلتا کی سخا میں اور اغلی دے باستو تکے دلی او دکاندار کو تین کے اوڑے اس کی نکرے وغڑا کرے گا تھا اتو تو خوشحالے گی ابھی پیسے نہیں نال تک ہی رسا آسے وارے فہیل سوک کرتا نا سخ روکا اور جانی بھی تکیتا اللہ فروسن قالمون غڑی گلی تکیا گانی ہوئے پہ تفتون وانی پالی قالمون باندے بفائی معامل استبرک چہ سر اسفری بھی بپرقی دن کرے خمو نیتی دیتا نہیں راستہ میں زہارا بے سن گئی یعنی مخ بے سن گئی دیتے ہوئی دا اللہ نیمتنو بطائے ما یبا اثر دارے نیستا برقین بپرکی دن کو آرائے خمو امیرے نیزیجی دانے کی وہ دو جن با گوئے ہاں اکے کے دانا دا پکے ہاں اپارے بے کیا نا تول میوہ دا تول میوہ دا تول میوہ کوئی اللہ سے طرف ہے بلاکی طرف ہے کوئی پناستی نو ناستی طرف ہے جنرل قبل مر گئی پچیسے جیو پدا بستروں کے اکالوں کے بن ساتھی کی نظر کلو مرے متقلے لاس بنی والا گلا نگر بڑا سے جلے کہ مر کے دونوں نے باندھا اور انہیں چرتے ہو دے پہ رہے فبی ایی آلائے ربکما تکذبان دا سے کھولے کہ انہ انہ لیا کوت لکتی یا خود سرواری کی اول مرجان او یورا کتی مرجان سنواری کے سریس کی نی فبی ایا دک قسم تمرو ہے بجو در سکی نو کولی اللہ ارون در سکستا آلا او در سکستا سرس کی نی فبی ایا آلا و ربکما تکذبان دا اولی ورکی اللہ دو خکلی کنا حل جزاو الاحسانی اللہ الاحسان نی بدل دا خوب کولو لیکن خکر سرا دفکر ہوا کہ یہ رہے صحیح ہوا دفکر ہوا ہماری صحیح سان ابھی آئی آ رہا رب تمہار تو کر زبان حال جزاء من قال لا اله الا الله الا الجنه يا عقيده لا اله الا الله ذا عمل بالتغمبر دي نوزو بدلني سي بير جنت تسا جنت نولو وچتم توركم وچت سلي دا الله رب العالمين دي دار دي دار دون دا الله نسيب جولا فبي اي آلاء ربكما تكذبان دي ريس روان دي تكيتا اتجلي خیرات الاخلاق احسان روجو حدیث کی بھرپور آ گئی خیرات کثیرت حسنت خیرات ادیر خستہ کرے داجی پکیتا حورن مقصورات فی الخیام اعوذ کرے ابن پخیم ہو کے ابھی ائی آل آئے رب کمار تو تجربان قرآن کو یوم خوے رہ گئے لکا اسلم مخاطب ناری نبی نو پا دیو جدا وہ تذکر رکے ادق قسم تو زمانا ہو رہا جنو قولوں کہ جنت تسی دو دخوش خاون او دبین سی بطن والا اللہ علیہ بسی ہو کے لم یقنس ہنن سن قبلہم ولا جانن ادوغا تکیا جانے لگی رہا لا رفاف میں خورن پسو زنو سنو رفاف اگا علا قالینو سو زنے خوزر مسلمات قریبی نیسان او اعلا در خستا بکمینی مطین انکار کو رسے تبارک اسم رب دیک مطلب سو دیر فائدہ مندے یاد دے مندرب دے اسم رب دیک مندرب اصفات درب دے و اسم رب دیک ذات رب دیک ذل جلال دلوی خان والاکرام دل قدردان خان قدردان دے خود سر کئی والاکی تم چخو کے کنا نتا دا خون توبہ کرے گا تیارو تمہیں صدر سر خو کی سورت کے نیزا کی الرحمن علم القرآن یو حکمت دا خلق دا خلقت دا انسان دعا درین المیزان تو ذرا سرورون فضی ای آلاء رب کماتو تذبان یو جرس درا تینزم این استطاعت من تنفذو من اقتار السماوات والارض شپگم کل یوم هو فی شان هر وقت هر وقت اللہ پا نونو صفتونی کرے اصفاتی دی لو آنی دمکو مجبو کبا و لو آنی دمکو خوحب کام دی ابو دو قسم دعا گام دی دنا جوڑتیا جانو اد مجبور نسوانے کے قرضوں اللہ تم تو قرضوں نے خلاص کا اور صحیح طریقہ باندھے اللہ نے تم مریضان جوڑتا اگر خواہش جین جوڑ دو تو پریشانی اللہ ختم کا اللہ تو اللہ نہ جنوں نوار کا نہ وجہ بڑے پیر کے اوپر ہاں صحیح سورت طه مخصر سورت شعرانا بیان قیامت اور دادی سبق کے اصل سبق کے الواقع قمر رحمان واقعہ گری والا یہ سبق اس بات کی قیامت احوال الناس احوال الفرق داخلی دا قیامت تذکرہ صفات قیامت ذکر کئی یو الواقع جن خاص جرم راسا چکبو چکی اور چکبو اڑ گئی اول دادی فرق ہوئی کر گئی چوک دیوی درجی یا چوک دو بلی درجی دی یہ مقام دا بل مقام اصل خبر ادا کہ اللہ قانون کے غائن ہوئے خودلے اصحاب الیمین مبارک السابقون مبارک اصحاب الشمال تباہ دی برباد دی اور زیادہ خود پار دو خسولوں تذکرے کی کئی نغیر سے مسئلے سے کہ دو دا اللہ و دین خلاف کرو نزد اللہ مسئلہ بیانی قانون آخر کی ذکر کی سب بہ جسم رب کر آزوئی تسبیح و نیلتی مراولی سب بہ جسم رب کر آزوئی دا اللہ سر سیتانی جنن تاغیبان غرشی و تباشی نعول دل ذکر کی دا قیامت سختی کل کی بپریدی پریوتن کی لیسا لوقعتها کاذبا بدیر اطمن دے کے دروغ رشتے یا بالکل رشتہ دی اور خاص راسا کل چل مٹو کو بھی خس خس پسی ارونا بالکل خس خس کے دل نصیبہ خسا کے لیے جو رشتے ادر قسم بایا ہے اصحاب المینا مبارک خرق دے اصحاب المسعما پلیتان دا تیجی عمل گندا السابقون السابقون دا خورر و خرد قائدین دا دین پا مسئلہ کی نفس کی دین کی عظمت کی خونت ان کی اولئک المقربون دا دی اللہ دلبار کے نزدے اخوراکون علی ذکر کئی نخوراکون کی خدمتگاران تذکر کئی و دی آدم و اللہ مطور مما اشتہون وخد مرعو آج دی خوخی دابول اور کولے کی مرگلی سردی بے تاجی خبر اور دل نشتا دے دغور دا خبر میں سر پریشان کی چی خواری خوشحال سی بدواری میں پریشان سی اور خفا سی نیش دا نہیں اور دیا میرے چی اللہ کو موقعی لا مقتوعات ولا ممنوع ختمی دل کی امی دی اب من امی دی چی داخل زماوی تاتو علی لاستو بلکہ اگر تزان لحاظ گلی چی دا زماو خورا اور فرش مرفوع حضور بسترے دیرے چتے چتے دنگ دنگی مرفوعت القدر شریفتن یا فرس نمراد الازواج مرفوعت الاجساد انا انسانا هن انسان نو عمر دی عربا مندار دی اترابا دیو عمر لاصحاب الیمین دا مختلو کی بونی رسلو کی بونی خلط من الاخرین تر قیامت پور بندیان کے وجہ جماعت کسان پیدا کی چپلا سولا اگو تباہ برباد دی لا بار دی والا کری ذکر نے قیامت منا نیا کی رد رستا وہ پھول بے جے کو رہ سائی اور جا بتا سو ایو الظالون المکذبون لاکلون من شجر من زقوم بے زقوم خورن کی رہے با ذکر کی دلیل میں بہنی افرائتم ما تمنون انتم تخلقونہو ام نحن الخالقون تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ النَّشْأَةَ الْأُولَى وَالْبَيْتَ رَكِيلَ يَدِيدَتَا دَغَسُ بَيْجَاتَ لَكُمْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَشْتَرَيْنَ زَمِدَارَكَ تَسْجُرُونَ وَأَيْتَنَ مِنْ جَزْرُونَ وَنْكِ دَانِيُوْ كَرِ رُسِيكِ اللَّهُ إِذِ رَسْتَكَمْ تَوْغَوْلِ يَقِنُ خُوَيْ خُطْوَامًا بِالْكُلُوَجِ نَسَيْغَ تَاسُ غَمْجِنُوْ تَفَكَّهُونَ تَغْتَمُونَ رمجن بسائی یا تفکرون بخشان بائی چیزا غم اخلاسو تو دلتا مانا دا غمجنی دو ومن الازداد کسائی من الازداد انا لنغرمون خبر غطا من دخول توان کیسی سرمیو کرلے غنم نیو کر اور سخن نیو پہ آگا کہا تو سواس میں نیو رہا ہوگا دخواہوں سے تو نیسی بلکہ میں نیو بلکل اسی پاکی کلیشی او بچ اسکائی آنتم انزلتمو من المرد تاسو دوار ازن آورا وائی کنا منگی آورا ان کی تو وہ آور نکے گئے کوئے بلکل ترخے اور جادن لیکن ترخے سے انسی درغنیم ناکن نبو فیمی فلورا تذکرون نبیا کے پیداوار اسی ذمہ دارا اکڑا بچی پیدا سو غرض سو او ذمہ دارا اکڑا ذمہ دارا مکے طور سے ذرا غنم سولے اور دا سنت جوار نور غلط پیدا سولا او گو پکار دی او وہ اللہ ورولے اخواجے ورولے دا تیار سو او دا پخور والی کنا وجہ برتائی دانے با پخائی یا بروڑے پخائی نہ اور دل چوک پیدا کی لڑکی چوک پیدا کی سجارتا احتاس پیدا کی بوٹی ہونے یا منگل پیدا کے ان کی اللہ رے اور جب آگے کیوں بڑا وہ بولنے طرف چلیے اور طرف چلے گمکھ اور بڑی گیری سی تھی وہ بچا تھی وہ بہت ہو جائے کل گی باب قدرت اللہ رب العالمین منگل کرے گا یاد کا سنا تو قیامت دور ہر تب اندر کی اور بھائی اور متا مکوین افید پارا مسافر ہو مکوین اور دس رسول کے واہ دس کے سو کے گرجی دن کی آرام اس کا سدا سے لکھ سے اس میں خرچی نہیں بازار کے جو سنیڈ کی تازہ بھائی یو نر دے یو پکے تھے زنانے دے کوئی والا دے جو وہ ضرورت سی نو دا نر دے زنانہ بوٹی لاغوی پیجنی اگر دا اخلاس کی واسے فضورا لکا تیرے کی وائی تو دا اور واقعی دا اللہ کے اور بر کی بیال مر کی بیا کی دا سنینی نیاز دومیاز سے کلا دا دغن ازیاد کلا کم دیکی چی کنی او بودی چی دا وچی سی نو بیا کی اور واقع نو بیا اس لئی جاس پارا تسکوش بیا نہیں نو بیا وطا دا پیدا کرسین نو گورا او بو اوری ازی کردی ایا طرف تو غروانی بل طرف تو غروان دے لیل مکنین فسب دے بسم ربی کر آزین فاکی بیانا اثر اسی فتن در ابنا دے چھ دے ہوئے دے فلا اقسم بنو آقین نجوم نکنزان اگنم پر جدر جدر ہوئے چی گو ان نجوم نجوم القرآن دالک برمان دی چاہتی سے جرم دے نجازی دا اپر در باندی لگی ادر غیر مجھے دیتا زید کیس سے زمان خبر نو تنسته که زمان دیگره امنا پیجرم دیمو که تسسه جولای منگه که که پیشو نو وقتی تسسه جده پیجرم نده سرا خود تزان پا گوتا که کنا نو دا بمان دبانی لگی زکا جی تزان پا گوتا کرده کنا زمان پا گوتا که او که زان پا گوتا که توبه میده اللہ توبه بس که زمانو بس راست خبره نیو پکی تنید إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ بعد القرآن دير قدردان بمعاك النجوم مطلب نذكر نجوم القرآن كيف كان ديلجي يا بمعاك النجوم ده اسماء سورك بشيطانان ما يوريجي سوسته دي تلي وريسي او فراسي دي نتا تخبر على ورسي ندا خطين جدا وريجي دي ماني قسم تاجت نستره دا دي قسم نخبر يتنجا نجوم قرآن ایمان دے سنتاری مجدد سے مانا کی او فرا مانا کی کثیر کرتبی فرا لا يجد طعمه ولا نفع الا من امن به المطهرون من الشرك فاجر الشرك لا مشرك له جن رجل الا الموحدون لكن الله يؤتي الله يوم يؤمن بالقران فقم ما نبغض في جسم فيه بلا رجل رب العالمين افبهذا الحديث انتم مدبرون ایتلے تازہ بیان تاسے نرمی دن کی سستی دن کی دے بارے کے طلق نسے پہ خبر بانے چلتا چنگ نسے عجبا مخلوق ہے مدہینین دو دہنن نرے زان لندہ ان کی زان غرہ ان کی لاس غرہ ننہ پا پلاس کے نیچے رنانا بنگڑیا تو سیلا سانچی نہ دا اڑ کی نہ بنگڑیا تو دن رکھی نہ جیتی نے نیوزی اور کوبا سے وقت گیا نہ دیا اڑ کی مجھے یون نہ خلاصے کے روزے کے نہ قرآن دبایا نہ رن کے نوبا سائی اچھے گا روزی کوتا سو روزی پلا بچ دروجی نے جائی رز کا تم مانا ساسو جو قرآن قدردانی سدا تجزیب کو لیے درو جن گانا جی سنگا درو جن گڑی وہی امانی وہی امانی نے درو جن گنی جو قرآن بنو تو سدی جتی تھی بہ پورا دھیرے جی کرنا اکیلا تو جلو میں رسپا کم اکرو ریستا سو پلا دس درو جن گائے بارہ نوڑے گی رزق پیدا کی دولت اللہ در کم ان کم تو کر جی بون کرو رہی کہ اللہ در کے شکر سشیرے صرف دل فال اور دیا دسوا کے دتلال التجديد كارد الله برخيط ورنكلا أنكم تكذبون برخد الله وغلفك ورنكلا ولنا تكلا ورسي ما صاحب مرأيتا أساس التدوسان تقوري يزيو تناسي سوقتا سورة ياسينوي منذ تنجي ساسنا وتاسينيني لغفلولا جارا ولخبر طعم الله نفلولا تكرمي أن كنتم إن كنتم غير مدينين مدین دین کراغلے قانون کراغلے جمع قانون گلان دین ہے کاسو تنا سے دمون کا ڈاکٹر ناسی اور جمع فرشتے سر جیسا کی وقت یقین کہہ کنا معلوم رکھیے قبضی اید اللہ کا حکم کر جو خوشحالی خوشبیا پد مرنا بردخ کے قبا کے اور چرچے ہو دے میرا صاحب کونا سلام اللہ کی سلام اچھی اے آچے رسواب اصحاب الیمین نوار خطانے کے بالکل یہ فسلام اللہ کا یا صاحب الیمین من اخوانے کا صاحب الیمین سات انتظار کے دن قدم کے پہ سات انتظار اگر اور اپلار بھی پتا مرے اگر بھی پتا مرے یا نرے اخفلوان کے دیوال بھی پتا مرے اگر قرآن ہے سلام اللہ فرشتے تو دن قدم کے دا ہوئی اے دا اگر طرف نتا تو سلام بالکل کر نند اللہ پاک کنا ایک یو دیگا دے اختیار قاون داگا خبر توقی را کنا میں داگا سر از نور سے ریکان کرا نور دے سر حصہ دار کرا نیزا پکے کنت مزواجن سلاسا یو دین خافضت الرافع درین علل العذاب ولی حق دے ہمانا قیامت کے نمانا دین اتام زیادہ دیلی کولا سلوہم ترتیب پا دے اللہ کے پیدا نہیں رشتہ دار جت میں پیدا سے کہ پیدا سے خوراک تا جتو نک تا جتو کوڑ تا جتو باران تا جتو باران میں ورو نے جگہ پیدا کرا میں دیا دیا استعمال کرا ہو جو کھولا تو رہے جن پکا کرا میں جنگے پاتے سے اسباب دا جنگ کے رول کو پارا اور پنجن کیا لا مسوح الا المطہرون جزان دے تپا کرے نہیں پڑھتی میں قرآن دبانی نبسی یا نکہ تبرہ سے دے سے جانا سے وہ پاتی شپد قیامت کبرا سے غرا اول کی چنے گی اور مرگ را رہے بیا چیز پشتے سے اوہم السابقون السابقون اتم امتیاز. لا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. داسن تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام وفديك سيرا فصبح باسم ربك العظيم. داس نور امتیازون سورة پس زلزال مخصد سورة محمدنا علیہ الصلاة والسلام دا ہجرتنا پس سلور نبی سورت تے دا مخصد سورت سرائی دا تعلق مخصد سی بیان دا توحید سو قیامت نسکرد قیامت سولا او عقیدہ بیان سولا مدل تا دا غیر پار دا جہاد تذکرہ کی عقیدہ و پدی جوڑی گی دری سبق قدید سورت یو سبق اول مسئلہ دا اللہ دا حق دین سبق الانفاق تو پنزو ترقو بانی مارو لگا مارو لگا مارو لگا بیا با سبا سرے خفا بیتے نو دین مسئلہ دائی کرکی مال پا دین دا اللہ باندے ہو لگا کدی انہ لگو سبا با تسرے نرمان با کئے از صبح دی پلاس باندے نرازی نو بیا با سکے انسو وجی دیلی کرکی نو درین خبر ذکر کی دایت تنجی سننا ترغیب مینا جہاد طرف تا مال لگا اسلحہ پیدا کا ملگری تیار کا جزان دیو سجے وہ تیار کا ادا اللہ کو جن بانی زان قربانور تا تیار سا اولاد قربانور تا بھی تیار سا رب در درکم یا وہ اکای سل درکم زر درکم نو دیتا نہیں خسارا دیتا نہیں تیار داروان دی دی سورتوں نے تیر سکنا اور پاگئی کہ ایک طرح باتستان سورت رحمان واقعا سورت قمر رحمان واقعا پا دی دی اور سورتوں کی دا اللہ نمی سے اسم اعظامی سے نورمی سے دی اور سورتوں نے تیو خبر روان دی اخفل خبر کی ریشتے دکی دی اور کی نیم یہ سورت حدیدی پر سرا واسر اتول دا اللہ نمی سے اللہ اللہ اللہ جن اعلیٰ مرسی فتنی رہ ذکر کری اولا ایسا کہ مسئلہ دا توحید دا اختیار دا غدے زمک آسمانی پیدا کری دی لہو ملک السماوات والارض اور دیا اسفار اور انقلاب راولی فگر اکینا ختم سو جن ایسا کہ معلول دعا فدین دا اللہ بانے پنزو اجرہ دے لے ذکر کری دی اگر سدی اولا وجہ مستخلفین فیم ستاسو ندے تاسو اکری خلیفگان پا مال تالے در خیرے ایرہ زمان بیتا سخا خورا ستا اولاد لا کور لگے خوراوا خوستا دیر نا چی چلے سماوی ورکن ورکا ہے زینی در توخو پا دیزے ورکا او دامی در توخو ضرورت دمری دے دمرا ورکا ورکا ہے قلم مرجری لگی ورکاستی ایمان پہ انفاق دے دا مسلستا سنا یعنی مال دولا درن کبیر اولی بہن منائی ایمان نوائے پا اللہ اپلی گری اللہ بہن ایمان روائے اولا گو مال علی گلے بلی چاسو دیتا چی ایمان روائے پر ارسا سبانی سی ایمان روائے مال اللہ گو دا مو اچمال اللہ گو خلاص بشی اللہ بہن نور در کی وقد اخذ میثاقکم اللہ تسنو لو رو سے کہتا سیماندار اولو گو امان اللہ رہے چوری رہی جی بندق پروانے آیات بینات ایت سنو سار سرگن قدیم اولو گو لیو خوری جا کمینا الظلمات علم نور چیزا ستاسو من الظلمات اترون علم نور راناتا کیارا چیزا سن کیا مال جمع کول مال نلگول چریدی رناس را مال لگول فزیبانی و این اللہ بکن لرعوف الرحیم یو جے گائن کا مولو لگوائی راستا سنرے درکے دا اللہ دے ضرورت کی استعمال کرو کچھ ورکن اور کہہ گئی دے موجود ذکر کی مال والے ورکا مال والے کو دے اللہ تپاتی کی للہ میراس السماوات والارض وائی کمال مل وسن میرا سی تب پاتی سی نہ تو تاوانی لا رہی ابل بسی میں سی کے اللہ والے کیا مانے جوڑائی یہ زمان مال لے تب مال خونو دے حدیث کرا جی بندہ مری مجھے لے جائے مالی مالی زمان مال زمان مال ادا سے ادا سے ومالو للورثا مالی دے میرا سی دے کہ زید ام میرا سی دے کہ خضر ام میرا سی دا کہ لود ام میرا سی دا کہ رود ام میرا سی دے میراثی تو اترے دے اخفلائی نا پلے تا کا مخلم مار خفل کا پلی جی با دے اللہ چکا پر اللہ سوار کے دادا تو اروسی ورہ پسے اسخاب کے اروسی وخیرہ کینے کی نکر پسے ایک اور نستان بے سیخون تنبولی ہوگا بسا پہلے جی او مالک قبول شی آگا قبلی جی چاہتا خود سوری کار کئی رواجی سوری کنے اولی دا کار کئی مجبورت تنا توانے جی شرمی گم نو کو یہ شرم دو جنے کئی چپلار پسے خیرات سنو کو روڑ پسے خیرات سنو کو تو گورو دے جانا تھا شرمی جی سبھی وصیت کیا مکھ کے میخ والا لو میخے دولت مندو یہ میخ والا لوم اغبا بیسو بس ہوتا ہوتا رہا میخ والا لوم اچھے میخ بھی اور اس طرح جگہ سے بول نہ لو نہ بہ رہا لو اس کی کہ چپے برم در کا دن دے خبریں روپئے تھی فائدہ سیدھا ادا نہیں لگی سنگانی اللہ کا سنگان پر سر اللہ نخری قچر پر سر اللہ لائے خرا قچر اللہ کا سپینی میٹر کا غو پر سر اللہ کا کو کریم میں ایجا تنکے رہ جا داخل داو پر سر اللہ کا ایتا فائدہ ملے سن چھو وقت انہوں نے کولا من قبل بات جو ضرورت پر اخوار کا لگ وار کا خود ضرورت پر اخوار کا میری برابر آسو چھ بول زمان مختر فتحنا مکہ نو فتح سے مسلمان دیر مجبور نہ توانو اور مکہ کے مقابلے وہ دو استعمال ہو لگا اچھے مکہ فتح سولا اسلام عام سو اس کو اور کہ نیت کی صحیح ہے ثواب بری کی کو اگر ثواب نہیں ملے گے کیا قبل فتح جو ہے کرے گے جس مثال دے سری سے خلص روپے دی اور دکھے یہ روپے کے نوار کا خنون دا اللہ بانے ابھی اگر وقت کی اور نکی روس سکھ لاکھ روپئے دی ادے دے لاکھ روپئے اور دے لس در اور کئی دے لس در اور کو سوادے دا گئے یہی روپئے مرا ندے دے یہی روپئے مرا دکا یہی روپئے پر سختی کی اور کونا دمانی سختی ہوا اوز کی اور کئی ندے دن آسی دوری دی ہوئی دا پر نامدا اللہ سے لنو زنانا نسکیت دوڑے تا خی امت امت اکوڑا کوڑا اوز کو سیری سی اگر لا رسی تمہا کمانی روانی سی ادیر کا تو گوی سنگا ریو ملے لوانا کانا شر میں دلی ساو پچھو ایزا اللہ پناہ ملی سی تشید اللہ پناہ اسپید اللہ پناہ مکائی دوڑے خود اسپید تبتول اللہ پناہ ملی سی جانسا اللہ جانسا اسی اللہ پناہ ملی ایسی نکی ما اسپید اسپید تفری یہ اوڑ تاریبان مکاو کوئی تاریبان لے والا تعلیم پور کیو کا کوئی رہا کارا مستور اوڑا سا چل لے دان میں کچھ کالا کالا ہے جنگی گیری مرکز اچانک کے مال لگے پردہ ہونا جلدی پردہ فتح ہونا اللہ دولا جب ورتی ہے دا سنچ دے پیام لنو ورتی خود دا اجر داغت تو سالم اور غرم حصہ نہیں دے دیر فرق دے پکیتا اور کلن وعد اللہ روسنا اللہ دے دے طول ہو چکو ہے دیر خبردار ایسے درہم خبرہ ورکا مال ستان دے دا اللہ دے درہم خبرہ ورکا مال کنا اولو گوا اللہ تا پاتی کیجی مجھے اب یہ میرا سے بل میرا سے اٹھے سکی جو تاپ کی سری میں درہم گلبانے مورو لوگو خیر دے رہے داستا دے خیر دے پاتی کیجی دینا امنو تو قرض مارا راکا قرض مطلب سے کی دے اور کل ضروری کرا مارا راکا تو زبادل در کم دلتا بم در کم رست بم در کم منگل لگی یقرد اللہ قرض نسنن سوک دے چور کی اللہ لمائے اور کول خستا قرض ور کی قرض یہ حسن آئے کہ نم پکی تنیستہ دے یا پکی تنیستہ دے لیسن تا زان کے لوئی میں گئی نو قرض ور کا اچھے قرض ور کے نو پکار بگی راشی کلا بارا شی قیامت کے پر تور تم کی بار تران آئی دیویل پیسے نور کو چکو دیوے کے تیلو آچائی پیسے نور کو چکور کو بجلی آوالی رنار آوالی اور بل سے پیدا کی نو چار روپئے دے کر چار روپئے پیسے لوگوں کے رنا ہے تجوسی جو قبر کی برن آئی محشر کی بدت ترن آئی اور سخت پگے کی بدت ترن آئی ہولی نہ لگائی اور چڑھائی نہیں اور کری نو چار روپئے دیتا مثال لو کو بیانوں کو کل کی بھائی منافقان نور ہم نے صاحب آئیں آئی نہیں بھائی ایماندار نائی نہ زنانا کہ اللہ کو نہیں مال اور کہہ رہے اللہ لے قرض اور کہہ رہے یہ سا نورین روان بے رنا دے دو دا دے انفاق بوجہ چکم رنا ہے کرے گا دا زل بجلی آس کے رمہ کے پر روان دا خود طرف ہونو تے او بین آئیدین روان جتنا خود طرف ہونو تے پولاس ورک لکی او پرون تنجی ورک لکی مخ کے رنا دا سی طرف ترنا دا دے چپ طرف چھنی جی دی دیکھا چپ طرف آنی ورک لکی سی نو دا خوبا ندا دا عمل دا انہ منو مارا شانتا دا میرے بچے تھا خوشحالی رہتا سلا فرشتے ہوئی نم جنت سنا بے جو بیان اتنے نور نام ہے سب ایسا کہ اس کی منہ مت کسی لی نیلے لگی دل لی خالدین سیا دال کا ہول فرض العظیم دال کامیابی لو کہ کامیابی لو غالی من لے کامیابی ہو ہم اللہ کول دورنگی سمان منافق زنان اینا منافقان زنان بوئی ایماندار تمنتو گورائی دمرتو کئی نقت بسم نور کن کی تفیدا اخلو ساس درانا آل تا کی تیارو تو اور تام دے گئے روان دے نین کی پردہ لگے گلا وہی من تو بولے کی ساس درانا نفیدا اخلو پردہ ہو لگے گا ساس درانا ہی دنیا کے گوج کلا کرے ہو جیب دے کلا کرے ہو سندق دے کلا کرے ہو او دا سانتا نور چکا اور بار آجے طول بند کری پیسے دی کنم دا اللہ نور کولا بلکہ اس نیچے رنا تو بگو رنا رہا ہوئے ازن سرکنا نیچے رہا رنا زندہ رہا ہوئے میں کیلے دار سانتا نقص بسم نورکم منگا فیدا آخلو تاب سواب اسی سریا کہ تو منتا رنا ہو چی میں فیدا سواب بستا ہو چی نقص بسم نورکم منگا فیدا آخلو سسد رانا منافق و منافق ایویل دیا گا چاہتا کہ مسلمان زانتا ہوئی پیسے سے اب دور کو تو دے بانی نور کوئی اب دور کولو تو اخی نور کوئی نقص بسم نور کم دے تو دے گلی سے دلتا نیسے رانا ایر جو ورا کم فلتا نیسو نوران گر تلا سے نرانا را ہوائی رانا بگا پاور ہاؤس نر آوڑے کی جی اب دے رانا زے پاور ہاؤس دنیا وا لاسا دنیا تر آوڑا نو دنیا تلا نوڑی نو دلتا رانا زے کمی سی دلتا ہونیستے رے کنا بجلی تار راغلے بچا کرا آکر رنا دا بل کما کل راشی اتار زون کی دا اللہ تاری کنے کی مجرے چن روئے ابھی تا بارا فولے جمعن کر رب رنا را جی تا سا کسی رنا را شی تا سا تار مجھے راغلے بچا جی اور آگا لپا کیا دا نقصہ بسمی نیرو کام اوہ لے سوتا اور سے واپس اوہ لے تو دا اللہ را دا دو نیم کس پر دا لگی سور مضبوط بان بم دے لگے میں سے رنا دا دیکھو تیار تھا دے پہ تیرے کے روان دے اور تیری ہوئی رنا دی نور اور کنا بوت بچے واسی الم نکم ماکم ورمتر فرنو یہ پلان کی خانہ مالک سے جو تاثر تاثر سب کے نو بردن ای او دے کی کم گنا سو استاس کور تنی جزم دا کور نو الم نکم ماکم مرمتر فرنو قالو بلا اورنوائے لیکن تاثر فتن تمہن رزقم گمراہ کرو بیجنی کرو پلن سنا کتنا سو غزولی اتاسو زن غلط کرو پا دینم نلگل نو وقت لگائی نو پیسہ لگائی نو وجود لگائی نو اولاد لگائی او خلائے دو غوری جائر کنو مارا کتالا دو غوری جائر کنو در کنو نو کاف بوش لگا پیسہ ورکی او یا بوش دی کنا نو تا دو غوری جائر کنو آنا بل بوش لگا سکل کنو سمسا سمسا پاکی دوم سمسا پاعمل سمسا جنتونو پریوانه دی روزن لیراکا او غور جنتونو اتوز جفه سمسا تلفردوز لارا تراب دی غرکتا تینه نگانا تلفردوز که دو ورنه دی دم نپریدی نسو کرو باسا دیزو که باسا تردوز وقی اعلا الجنه جنت که علازه و فوق و عرش رحمون لاغا پا کرده کده که دو ورنه دم نپریخونو دیا با زوری کنه که جنت دیجی ضرور بار اور پتن تم کم اچھا سے انتظار کرنے کام بار کچھ کر خلاس ہوگی خلاس ہوں خلاس بسی جو سب بخلاس کی طرف بس تم خاص انتظار کرو کہ کل بخلاسی کو دس بد قسمت اسٹے کہ کل بغیر آواز میں نے کل آئے گی کل بچے نخلاس کی نو پوچھتے میری نو پوچھتے رہے پر غم یہ کری ہوئی سبا بخلاص ہے پغم دبی غم نہ بخلاص ہے اور بڑے وہ دوزخ تھا تیار سے بس دے دن بخلاص ہے اور دوزخ تھا تیار سے گیا وہ طرف بس تم اتا سے انتظار کرو کہ کل بخلاسی ہو شک سے اتا سو سہی ادا پخوا تھا مجھے نہیں ہو گئی نہیں بولی نہیں مزا ہوا نہیں بولی ذکر نہیں کہ ہوتا نہیں وہی یہ بھی بولی نہیں کدی یو تم نو بول دے نو بول دے اللہ والا بول تو پیرا کی وغر تم لماری جو کڑی ہے سر سر سودا گانو دا بلا رکھے دا بلا کی تدی چرا لس سن اللہ دما ان مار جو کڑی ہے سر سو بار اللہ کی جو کون کی شیطان جو کڑے پر سن کی دے کے نہیں دا من نہیں کی تو من تو دنیا ور کان نہ قبری جی دنیا کی جو روپے اور کول اللہ سے اور کول قبری جی سنیت درسے منن نشیر سے ساسن اچھا قسم جرم تاوان او نر کافرون زید گرد ودن دوزر او ماغا یا کافر مناسب مولا کم اولا بکم ابا زید گرد ودو علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ او سن نسمے گی اے وقت نسیم اندار اللہ چی نرم فضلون دو یاد دا اللہ تا مسئلے تو قرآن کو تو دینوں لگا راستا چرالی گیری نگر حق دا اپنا نیسی پشان دا آگا چا اور کیسے والے کتاب مکہ دونا یہودیانو کی پدینی نیل گول پتار آلیہم رامد اگود سپا اگود سو پا اگمانی وقت او مید و تمیو دیسے نصفشی جرمائی ادین دونو فاسقون و تین کی رجن دا اللہ نا یقینو کا انفاقو کا یقینو کا اللہ جنبی کئی زمتا پس نمیدر ہونائی جنبی کی نتابن جنبی کی اور جنبی کے عظمتہ ایمان اسلام دنیا کے ظالشی اللہ جنبی کے پسنم ایدار آئی تو دین با پینفاق با جنبی کی خد بینا لکم الآیات یقیناً پاک پاک وانتا صدر ایتون خیر کی اخیار شای خیراتون اور کن کی نیرنا و زنانا اچھ قرر ورکی اللہ لا صحیح قرر ورکو القرر سمانا نا اللہ نے جا وارکنا تعلیم در کی اللہ بیدر کی مجاتو دے بشی دولورا او خواد دو دو پار دے دے دے قدردان کی مانی پا اللہ بانی قرآن منی او خون منی و رسولی علی گلی منی کھول لے گو انفاق کرے دا خلق خواد دغا دی رسینی او دغا دی قربانی دن کی و دن اللہ بانی اصحادا او عند ربهم حق و ان کی و دن قربانی دن کی خواد دو ردے اجر دو و نور و نور علائی راتو چو کفر کئی عقیدہ گندہ و کذبو بیا چرا انفاق میں کئی دردی اصحاب النار اصحاب الجحیم دو زخیان سلو رو مواجہ مال ورکا دا اللہ دے خیر دے قرض ورکا جو دل ہے ایک دن در تم سیا تو اولی پریشان ہے ستا دے وہ اللہ تو پاتی کی گی خزا اللہ تو نہ پاتی کی گی ستا دے نہ قرض کو تو لو مو جز کر کی اے لم ون ملہ ایدی دنیا سامان سدے تا سکا دولت کے نو سدے وہ تارے کے دے دیر جمع کری گی گلا سونے دے دیر جمع کری گی وہ خوراک پہ کسی سے نہیں ارے کے دے بس شل دیس پہتی اچھا تو را کو لائے میں سم جوان جو نڑی کی گی بس دا عمر سے گیا مجھا سے اگر رکھن دے تم براول دے دا سے ضرورت تے والی سے برا کرے پیچھے کرے بے خیری کوئی میں خلق کو دے سورا رکے دو کی وقت سنو چینو را را اغال واغانی پسکوئی رجی پسکوئی چرگان غاقی پسکوئی چار کی دا غاقی غاقی غاقی خانکون کے سرارو چکو سرے میں دا غاقی چا رکے دے غانی دا غاقی زندگی را رکے فران خوراک نہیں اجرنگلے برانانے کے لئے پہلے اللہ کے سن سے طول پکر آلے کی گئے بے بتا جا جرنگلے صدر روانی کی گئے اما گئے تصدر روانی کی گئے ماں تا پتہ نہیں سے یہ اکری پیسی ہے چورے گا اپا بلے کے لئے ساگر کی گئے بلے کے مرکہ کیا پروتے اپا بلے کے لئے باتنگن میری کری گئے اگر یہ پکر چکنی نہیں سر لہوئی تو سن تو معلوم نہیں سن بب زیر روانا خرکارا روانا سیاد پکیتا اب بل کے دانا ہے روڑی روڑی آگے بس بلا دے تو جامع جوڑ کے کالے جوڑ کے رنگوں لگا تفاق رنگ والا کم اور لوہے نشر پکڑنے کی قدرے اور تکا سن فلم والے اولاد ارے رول لکھ معلوم اور آدمی کی دمر پتے میرے ہو آگ دیکھ میں پتے رہے تو پڑتا تھے آگ دیکھ میں پتے رہے اور دہ میں الگ دے آگ میں الگ دے کراچی کی رہے ہو اور دو پتے نہیں کی لیے شلطن پہ گھر کی لیے پہ اسلام آباد کی لیے زوتوا دا زوتوا دا ہوا ہے کہ طالب تم جینا فائدہ در رسی خاص دکھا مثال لے لامال بلے تو ختم کی یا تو بچے نے تو ختم کی چک سوک بلا سے یاد نجات بداؤ کی کہ طالب کپان غف واقع دے گو تے کپان رفقم اور فیل آخرت عذاب شدید آخرت کے عذاب دے سخت اللہ اور بخن از اللہ کا چالا چی خلاف قانون دا اللہ کی اور بخن از اللہ طرف و خوشحالی دل میرے معبولی جن لیکن سکر دو کی نو بس مال خدا حقیقت تے تس نمود دے خودل دی خولل دی ریادہ فخر دے غرور دے ورے کچھ پکار رہا سی پزیبانی میری پکار رہا سی رو پزیبانی دے پکار رہا نوستو مکی سے پا مال ورکولو و پا لگولو بانی لا مغفرت من ربکم لے بخین تا در افتاسو طرفا گناہونو تا بخی گو پریشانی بدن لے لیجی کہ پریشانی بختم سی مرو گناہ بختم سی کہ ختم نکی نو قیامت کے دل اگر کہتا نا قیامت کے لئے اللہ سر جمع جو ہے زمان دوں رہو نیت والی پاک رب مال حلال نیت پاک مال حلال نہیں نو لڑا لدے دے نو گناہ کم سو مال کنے کم سو اور بیا نیت سے ہی نہیں نو جورب نہ دے نو دے دن لکھا کی و جنت ناروہ کارز سماواتی ہے کارز سماوالا دوسری جنت مطمق کی سہت پر لگے رو مال چدا غیلو آئے رکھا اسمان اور رزمکی اسمانونو خوارکا ادمتو خوارکا دم رب مالے یو تن لدے یو لا دیر فلا پریدا نور اللہ پریدا کہ ہر سماع والا سلب باز والا باز تمیر المقباس ادا تیار کرے سے پخوارا سے چالا کہ میں ملے ایمانی پالا بانی اپنے درستا اور رسولوں کا پیغمبران اپ دن مال لگائی اور رسول ادا کی دن لگا جہاد کا دا فضل دے دا اللہ سنچا بنی کی خوشی میں بلے وجہ ذکر کی تین زمان زبت مال ساتے دیر پارا چدا بن پا کار رکھے وہی وعدکم ہو وعدکم ہو کیلا جنہ وعدو ما غیر نیخی دے پرا کرنڈاو بلگی غال بل وعدکم دا بل شرمین گیرا کہ خواری دوڑے نمومی یا مشکل بانے پیدا کی میں یو خضرا اللہ دے تر جو سراغات جو تیرے مزدوری اگر کی کڑا اگر کی لگے تنگی اگر تیرے وہ چھے لوگ وانے مست و پیسے پیدا کرے میں بل خضر گوئی میں بچانے رہو تا سی پغلا بانے اچھا سر سے جوڑا ہو کہ پیسے اور کیوں آخری چلا نام